शान तुम्हारी ऐसी बाबा दुखियों के गम पर साईं जी मुरारी बेड़ा लगा मोरा बेड़ा लगा दो पार मोरा बेड़ा लगा दो पार साईं जी मोरा बेड़ा लगा दो पार से तुम्हारे दर पे पड़ा हाथ पसारे मैं तो खड़ा अब तो करम का कर दो इशारा सदाए सुन लो खुदारा सबकी सुनी सरकार साईं जी मोरा बेड़ा लगा मोरा बेड़ा लगा दो पार मोरा बेड़ा लगा दो पार साईं जी मोरा बेड़ा लगा दो भवरी से पार लगा दो साईं जी मेरी बिगड़ी बना दो सब भक्तों ने तुमको पुकारा तुमने दिया है सबको सहारा तुमने दिया है सबको सहारा कर दो करम एक बार साईं जी मोरा बेड़ा लगा दो बेड़ा लगा दो पार मोरा बेड़ा लगा दो पार साईं जी मोरा बेड़ा लगा दो कृष्ति महेश्वरी अफसर बो साईं ने मेरे अब दर खोले कश्ती चलेगी अब तो हमारी कश्ती चलेगी अब तो हमारी उंगली पकड़ी सुनी सरकार साईं जी मोरा बेड़ा लगा दो पार साईं जी मोरा बेड़ा लगा दो पार मोरा बेड़ा लगा दो पार मोरा बेड़ा लगा दो पार साईं जी मोरा बेड़ा लगा दो पार साईं जी मोरा बेड़ा लगा दो पार साईं तुम हो हिंद के राजा शान तुम्हारी ऐसी बाबा तुम्हारी ऐसी बाबा दुखियों के गम पर साईं जी मोरा बेड़ा लगा दो पार साईं जी मोरा बेड़ा लगा दो पार मोरा बेड़ा लगा दो पार मोरा बेड़ा लगा दो साईं जी मोरा बेड़ा लगा